La la la la la la la la la la la la la la la. Hey hey hey la la la la la. करके जादूगरी देखे दर्दे जिगर आगे पीछे डोल कर. सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया. करके जादूगरी देख